sia diama mulai yoku lau mando tuho holong niroha ho uras mai to ho uras hasia Marsita datang Gak ngadong doping Lau singoto Rok doa wito Rok doa utuho Lau si ngoto